मेरा प्रवचन परम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम प्रसाद जी महाराज द्वारा जिला 24 अक्टूबर को प्रातः 5 बजे मुरली मनोहर द्वारा जिला सर्व हुआ। सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो परिवट देखिए है सो दिखे ना है। तो परगट देखने का कारण है, परगट दिखते हैं उसी जातु के ही औजार है, इस वजह से वो दिखता है, और है उसका औजार नहीं है, देखने के साधन नहीं है, वो स्वयं दिखता है, स्वयं मैं हूं, जो हूं से देखे तो है दिखे, इंद्रियां अंतःकरण से वो है नहीं दिखता, वो है सुंदर है सदा सदा ही है वो, परंतु से दिखता नहीं, क्योंकि नहीं है, नहीं सो देखिए है उनका ये देखने है को देखने हो जाए, जैसे आंखों से रूप दिखता है शब्द सुनने में नहीं आता, कानों से शब्द सुना जाता है पर रूप नहीं दिखता, इसमें नहीं जाती कहीं औजार है इंद्रिया अंतःकरण, नहीं जाती की प्रगति का तो ये इनसे दिखेगा, क्योंकि इनको औजार उसी ढंग का उसी ढंग का जैसे आंख से रूप दिखता है सजातीयता है, ऐसे इंद्रियां अंतःकरण की संसार के साथ सजातीयता है, ये दिखते हैं। अब परमात्मा तत्व तो देखा जाए तो अपने आप से देखा जा सकता है, वो इंद्रियों से नहीं देखा, अंतःकरण से नहीं देखा जाता, वही अपने आप से कैसे देखा जाए, जैसे आप कहते कि मैं हूं, आपके भीतर अपने आप ज्ञान है कि मैं हूं, अपनी सत्ता का ज्ञान आपको है मैं हूं, ऐसे मैं हूं ऐसे ही सब संसार मात्र में है, तो हूं से है दिखेगा, इंद्रिया संतरण नहीं दिखेगा, हूं सब कहते हैं तो हूं कहते हैं मैं होने से, मैं न हो तो हूं नहीं होगा, है होगा फिर, यह है वह है तू है ये हूं, तो केवल मेरे साथ है, मैं अगर नहीं हूं तो हूं है ही वो नहीं, तो मैं हूं इनमें, मैं जो मैं पण मिट जाए तो है पण दिख जाए, है पण ही है पण दिखेगा, वह है ही है, मैं कैसे हुआ, मैं तो है ही नहीं है, मैं तो वोट सगला मिलेगा, मैं तो एक वोट मिलेगा और कोई मिलेगा नहीं, अपने को मैं हूं एक वोट मिला जो कौन मिलेगा, है मैं यह है वह है तू है कई हजारों लाखों है हो जाएगा, पर मैं तो एक ही होगा, इस वास्ते वोट के जमाने में जो है वो है सो सुंदर है सदा, वो है तो है हूं से देखा जा सकता है, ये है सो दिख है ना है, दिखता है वो दिखता नहीं है, नेत्रों का विषय नहीं है, नेत्रों के द्वारा वो नहीं देख सकता, उसको देखना तो स्वयं देख, स्वयं आत्मना आत्मानु वित्तम पुरुषोत्तम भगवान अर्जुन कहते हैं स्वयं वो आत्मना आत्मानु वित्त, आप ही अपने आप वो आप जानते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी है प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, तो आत्मनिव आत्मा तुष्ट है, जो शब्द स्पर्श रस रस की गंध गली कामना है, चिंतन की निश्चय करेगी ऐसे अंतःकरण की कामना है, इन कामनाओं का सब का त्याग हो जाए, विहाय कामान या सर्वान, कामान में भी बहुपच नहीं पड़ा है, सर्वान तो निरर्थक ही है, विहाय कामान या सर्वान, तो निरर्थक नहीं है। कामान में वो तीन लेने से चार लेने से कामान तो हो जाए, सर्वहार करने से हजारों लाखों सबका निषेध हो जाता है। विहार कामान यह सर्वान अल्पमान शर्ति निष्प्रिय, तो जो निष्प्रिय हो गया विहार कामान यह सर्वान प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता को पिछपन का है वो इकहत्तर का है। मनोगतान कामान सर्वान विहार मनोगत है, लोग कहे तो मन का धर्म है, राग देश मन का धर्म ना, बिल्कुल गलत बात है। मन का धर्म है ही नहीं, मन का धर्म नहीं है, बुद्धि का धर्म ना, अधिक धर्म नहीं है, विकार है, आगंतुक दोष है। जैसे कपड़ा लाल होता है तो लाल लाल ही रहता है वो, जब तो लालपना ना मिटा हुआ तब तो वो धर्म है। बुद्धि में दाई का शक्ति वो धर्म है, प्रकाश का शक्ति धर्म है, ऐसा अंतकरण धर्म नहीं है। अंतकरण रहता राग द्वेष नहीं रहते, धर्म हो तो धर्म धर्म ही रहता, धर्म रहेगा साथ में। इस वास्ते ये धर्म नहीं है, राग द्वेष है, आगंतुक दोष है, ये धर्म नहीं है। अगर दोष मिटता है धर्म मिटेगा नहीं, धर्म ही रहेगा तो धर्म रहेगा भाई, इस वास्ते ये दोष है। तो प्रजा यदा कामान ये कामना है, ये मन का धर्म नहीं है। क्या मनोगतान बताया, मन में आए गए हैं, मनोगत होता है मन का धर्म नहीं होता, धर्म मनोगत नहीं होता, मन वो तो मन का स्वरूप बन जाता है। इस वास्ते प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, सब कामना छोड़ दे तो आत्मनिवान तुष्ट, ये इंद्रियों का विषय गया, इंद्रियों अंतर्गण का विषय गया। ये है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर देखिए कहा ना, ये देखिए हुए अंतकरण इंद्रिय गई, अब आत्म नहीं हुआ आत्मा तुष्ट, अपने अपने में आत्मा आप तुष्ट है। तो अपने आप है वो, अपने आप का ज्ञान होता है वो, सत्ता का ज्ञान है, सत्ता से समग्र सत्ता का ज्ञान हो जाता है। तो सत्ता से सत्ता का ज्ञान होता है, नहीं सो प्रकट देखिए, नहीं सो प्रकट देखिए अंतकरण इंद्रिया से वो नहीं है, वो ही देखा जाता है, वो नहीं है। ये बात है सो दिखे ना है दिखे तो से आत्म नहीं हो तो आत्म विषाद आत्म तृप्त समान हो आत्म नहीं संतोष से भाई अपने आप में ही कि तो अपने आप को कैसे देखे। जैसे नींद से उठे आप, खास गहरी नींद से उठे, कैसा रहेगा भाई, ऐसा में अब कुछ पता नहीं था, ऐसी गहरी नींद आई जिसमें कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था ऐसे करने वाला तो था ना, ये स्मृति है, ये अभी वर्तमान नहीं है, ये तो पुरानी स्मृति है। कोई नहीं, कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं था ये ज्ञान उस समय में था। तब कहते कुछ नहीं था तो सबके अभाव का ज्ञान है, इंद्रियांतरगण के भाव का, इंद्रियांतरगण के अभाव का ज्ञान सुषुप्ति में है। जागृत में स्वप्न इसके भाव का ज्ञान है, सुषुप्ति में इनके अभाव का ज्ञान है। पर अभाव और भाव दोनों को जानने वाला तो है, ये आत्मनिआत्मदुष्ट है, ये अपने आप से अपना भाव ज्ञान है, ये मन उद्देश्य नहीं है। सत्ता स्वतः सिद्ध है, इसमें प्रमाण की जरूरत नहीं, मैं हूं इसमें कोई कहते शास्त्र का प्रमाण दो, अनुमान आगम कोई प्रमाण बताओ, फिर प्रमाण क्या, मैं हूं जिन्हें प्रमाण किया जरूरत है प्रमाण के, ये तो स्वतः सिद्ध हो, मैं इसमें प्रमाण की जरूरत नहीं। कहां लिखा है मैं हूं बताओ, कि मैं हूं कहां लिखा है, गीता में लिखा है, कहां हूं बताओ, भागवत में, पुराण में, स्मृतिया में, हूं मैं प्रमाणित जरूरत क्या है, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सब राशि, प्रमाणित जरूरत नहीं है। अपने होनापन में किसी प्रमाण की जरूरत है क्या, प्रमाण क्या स्वयं है, तो स्वयं होनेपन का ज्ञान स्वयं को ही हुआ, नहीं तो प्रमाण हो जाता अंतःकरण हो जाएगा, हमारे कारण हो जाता, कारण का ज्ञान है ही नहीं। तो ये कहते हैं अंतकरण शुद्ध होने से ज्ञान होता है। अंतकरण शुद्ध हो रहा शुद्ध, अंतकरण जाता ही नहीं, अंतकरण का प्रवेश ही नहीं है, शुद्ध अशुद्ध क्या हो, कैसा शब्द जब सुनी जाए जो आंख निर्मल हो जाए, तो आंख निर्मल जो सुनी जाए कैसे, एक संगति नहीं बैठती, अंतकरण शुद्ध होने से हो जाएगा। अंतकरण शुद्ध तो अंतकरण वृत्ति का विषय है परमात्मा, तत्व अंतकरण का विषय है क्या, तो विषय के लिए अशुद्ध अशुद्ध क्या मतलब, विषय शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध शुद्ध रहेगा। अब फोड़ा देखे मोहब्बत में सांप तो चला गया, लकीर है जो कूटा है बैठा, ली पीट है लोग तो ली पीट है, बोलो ली पीटने से क्या होगा। तो ये तो स्वयं ही आत्मा आत्मारंभ तत्व पुरुषोत्तम आत्म नहीं वो आत्मतुष्ट है, ये तो आत्मदृष आत्मतृप्त आत्म संतुष्ट से कार्य विद्य थे यथा विनियतम चित्तम आत्मनि एव क्या चित्त शुद्धि विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निष्प्रिय सर्व काम अपने में स्थिति वो कामना नष्ट हो जाएगी। सुख दुख भोगता है ना पुरुष, सुख दुख का ना भोगतृत्व हेतु रुचते, तो भोगते तो हेतु होता है किसका, पुरुष प्रकृति तो ही भोगते है, प्रकृति में उन्हें सुख दुख भोगता है, तो प्रकृति से नहीं रहे तो सम दुख है सुख है स्वस्थ, अब स्वस्थ हो गया और स्वस्थ सुख दुख कहा है, सुख दुख तो प्रकृति पर है, ये तो प्रकृति से है, प्रकृति से तब तो भोगेगा भाई, प्रकृति नहीं तो भोगना भोगता ही नहीं, प्रकृति से भोगते फिर क्या भोगता नहीं, और क्या होगा कृष्ण दुख सुख है सुख दुख में सम होगा, क्योंकि स्वस्थ स्वस्थ हो गया प्रकृति में सिद्ध नहीं रहा तो सम दुख सुख है सुख दुख समान है, कैसी बढ़िया बात है प्रकृति में सिद्ध, अपनी स्थिति प्रकृति में है नहीं। ये तो कोई ढंग की बात बताओ आप, गीता में पुरुष प्रकृति तो ही भोगते हैं, अरे शरीरस्थ हो भी न करोती है न लिप्यते, शरीरस्थ हो भी न करोती है न लिप्यते, अरे भोगता प्रकृतिस्थ है, प्रकृति थोड़े भोगता है, शरीरस्थ भोगता है प्रकृति में से तो भोगता है, प्रकृति समझती का नाम है, शरीर में से तो भोगता है, शरीरस्थ हो भी न करोती है न लिप्यते न भोगते, क्या मतलब हुआ उल्टा कहा मैं उल्टा सोचा बोलना चाहिए ना कि शरीरस्थ है इस बार भोगता है, कि शरीरस्थ नहीं है प्रकृति से भोगता, प्रकृतिस्थ हो कैसे होगा, सब जगह उठे किसी बार कोई बिलत में कहो तो भोगता हो जाएगा, प्रकृति सब जगह शरीरस्थ तो शरीर तो अभी न भोगते न करो दे ना लिप्त लिप्त होना भोगना है, तो शरीर में से तो लिप्त होता ही नहीं, प्रकृति भोगता होता है, क्या बात है तात्पर्य क्या निकला कि शरीर में स्थित होने से संपूर्ण प्रकृति में स्थित हो गया वो शरीर स्थित हो गया, और वात्मनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा शरीर स्थ हो भी शरीर में से तो भोगता नहीं है, तो प्रकृति से क्यों कहा कि एक लड़की को स्वीकार करने से ससुराल में कोई दुशास और कोई ससुर कोई कोई कोई साड़ा और कोई साड़ी कई उगे साथ संबंध एक सॉरी और धीम हुए कुछ दवाई चोर जयराम जी की हमको साड़ा है इनको साड़ी है इनको इसलिए मर गया क्या है? ऐसे और शरीर रूपी छोरी के साथ संबंध कर लिया जन प्रकृति से हो गया, एक छोरी के साथ संबंध है सड़ा छोरी कई हो गया ऐसे प्रकृति से हो गया, प्रकृति के एक रूप में हुआ हुआ तो सब प्रकृति में सिद्ध हो गया, आपकी प्रकृति में सिद्ध हो गया, इसका भोग तो है, अरे अपना स्वयं स्थित है तो शरीर में सिद्ध होता भी स्वयं में सिद्ध है तो शरीर तो भी ना करोती ना भोगती, यश न अहंकृत हो भाव यार बुद्धि यश न लिप्य दे मान लो नीबे अहंकृत भाव नहीं है बुद्धि में लेप नहीं है तो तो अहंकार भाव बुद्धि लेप है, यही बंधन है। निर्मम निरहंकार से शांति मत गच्छति, निर्मम निरहंकार मौज हो जाती है। तो मैं हूं मेरा है बस, अब ये मैं मेरे की जेवड़ी गणवंदी हूँ संसार। दास कबीरा क्यों बदे जाके राम आधार, तो मैं मेरे की जेवड़ी है, मैं और मोर तो माया जय ने जीव निकाला, सबके सब जीव से मैं मेरे निर्मो निरहंकार से शांति को देखती, निर्मो निरहंकार समी। तो ममता रहता सही, तो सुश्रुति में क्या होता है, ममता रहता नहीं रहती और क्या रहता है, स्वयं रहता है। तब तो अभाव का अनुभव होता है ना, अभाव भाव का दोनों को अनुभव करने वाला हमसे अलग होता है, नियम है। ये इतने आदमी आए इतने दिन नहीं आए, ऐसे ज्ञान करने वाला यहाँ है तभी तो कहेगा। तो भाव और अभाव दोनों को प्रकाशित करता है, भाव और अभाव दोनों को, वो ठीक है। और भाव वादिन का होता है वो है नहीं, कभी भी भाव हो, कहीं भी भाव हो, किसी के लिए अभाव हो तो अभाव अभाव हो, भाव और अभाव होता है उसमें भाव नित्य है, भाव नित्य नहीं है। भाव और अभाव होगा वहां अभाव नित्य है, और जहां नित्य होगा अभाव नहीं होगा, भाव भाव होगा वहां, भाव ही भाव है तो अनित्य है, भाव भाव दोनों होते हैं तो अनित्य। भाव भाव के साथ रहने वाला अभाव कोई काम का नहीं, भाव भाव के साथ रहने वाले भाव परमात्मा सदा विद्यमान है। अभाव होता जागृत स्वप्न सुषुप्त तीनों का भाव और अभाव दोनों होते हैं ना, तो अपन स्वरूप नहीं है। भाव और अभाव दोनों होते हैं वहां अभाव नित्य होता है, भाव होता है भाव होता है ना, भाव विद्युत जैसा अभाव है वैसे ही भाव है, भाव जैसे ही अभाव है, एक धातु है। कैसी कैसी बात है, एक तत्व है जो परिपूर्ण सम शांत आनंद घन चित घन सदघन मौज हो गई है। तो है सो सुंदर है सदा, उस जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है, अवैध अवस्था हो जाए। जग में आगमा पाई नो अनित्य, आगमा पाई नो अनित्य, आने जाने वाले में जाना मुख्य है, वो तो सच्चा है, आना मुख्य नहीं, सच्चा नहीं है। संयोग वियोग में वियोग नित्य है, वियोग नहीं है वो नित्य योग है, वो संयोग है, वो तो नित्य योग है। परमात्मा के साथ संबंध नित्य का है, अनित्य का ही नहीं, ये बात है। तो परमात्मा तो नेड़े है, अपन बहुत नजीक आपके लगे, सही तो दूसरा है, सही है नहीं आए तो और का है, अपना खास तो परमात्मा है। नकुल गोपिका नंदनो भवान अखिल दे ही नाम अंतरात्मा, अखिल देख अंतरात्मा को देखने वाला आप हो, वो देख तो अपने अपने आत्मा को देखते हैं, आप अखिल दे ही नाम अंतरात्मा देख, अंतरात्मा देखने वाला सब दृष्टा आप ही हो। अब बात तो परमात्मा है, ये संसार नहीं है, ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत, असत्ता भाव है, असत की तो सत्ता भाव नहीं है और सत का अभाव नहीं है। तो क्या हुआ, असत का भाव हुआ, सत का भाव हुआ, ये निष्कर्ष निकला। विश्वास देखी सुनी गुनी मन माही मोह मूल परमार्थ नहीं, विश्वास से मैं मेरे की जीव भी बताया बंदा है मेरे का, मैं मेरा और बन जाएगा, हजार मेल दूर है चिट्ठी नहीं आएगी, चिट्ठी नहीं आई सर, अपने घर के पड़ोसी चिट्ठी नहीं होता, आता है चिट्ठी नहीं आई। वियोग नित्य होता है, संयोग नित्य होता है, बात है कितनी बढ़िया बात है। कभी भी अभाव होता तो सदा ही अभाव है, कहीं भी अभाव है तो सब जगह ही अभाव है, किसी कहीं के नहीं है तो किसी का ही नहीं है, सबसे अभाव है, ये बात है। तो संसार का तो अभाव नित्य है, परमात्मा का भाव नित्य है, ये निकला निष्कर्ष, ये निकला है जो सुंदर है सदा परमात्मा, अगर नहीं जो सुंदर ना ही परमात्मा, ये बात है। तो हाँ और ना के बीच में है, हाँ भी लिख सकते हाँ है वह, एक जाओ सत्यता थे जड़ माया, जिसकी सत्यता से जड़ माया भी सत्य बुद्धि है, मोक्ष आया मूर्ता की सहायता मिलेगी, मूर्ता ही देखने पर नहीं दिखेगा, मूर्ता न मिटे तो बोले कितने सुधार की चाली, कितने रोतन हो, कंकर पत्थर उसे समान ही है, लोग रहेंगे कैसे कंकर सोनी मोर रहता नहीं, और कैसे घर बिता दी भगवान कह रहे जो संयोग होता है उनका भी होगा, तो तत्काल ये बताए काल कल बात बताई कि जिनका वियोग होना और उनकी सेवा कर दो, उनकी सेवा कर दो, सेवा कर लाभ उठा लो, उससे देशी मिलेंगे तो कई रहे देशी, ऐसी बात है ना, सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयो अभिष्टो तत्व देशी, तत्व देव भाव भाव दोनों को देगा, साफ कह दिया असत भाव ने विद्य, असत का भाव सत्य है ही नहीं, असतः भाव ने विद्य से उसका भाव ही नहीं, सत्य सत्य वैसे है, राम रामणी और उद्धम राम रमणी और सत्य जगह सत्य सच्चा एक रूप रहता नहीं, रहता नहीं तू कट कर जाता है, ऐसे ये बात है। इस वास्ते परमात्मा स्वरूप सदा सर्व नित्य निरंतर प्राप्त है, नारायण नारायण नारायण नारायण।